گردوارے کا دودھ پلا دیں منہ کی بیماریوں کا علاج. گردوارے نے معمولات پہ لکھی ہے کہ روزانہ اس کا ایک صفحہ ہے آدھا صفحہ اس کو پڑھیں. اس کا پیڑ الحمد للہ دو تین دفعہ پڑھی ہے. پھر دوبارہ سے مشورہ کیا پھر ہم میرے اللہ تو میں کبھی دوبارہ پڑھ لیا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں. آپ ذرا ابھی تک پڑھی میرے دوستوں نے صرف اللہ نہیں ملے گا. ہمیں پتہ نہیں جب روح کی بیماریاں کیا ہے. حضرت اللہ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی مبارک کتاب لکھی. آپ کو کتاب لکھی تو آپ کا مریض نہ پڑھے کیسا رہے گا. حضرت اللہ نے مطلب در کے دل سے کتاب لکھی. عجیب عجیب بات ہے سر. اس کی اہمیت اندازہ ابھی حضرت نے صبح ہمارے پڑھ کے بھی سنا ہے. ماشاء اللہ آپ نے سنی کیسی ایسی بات ہے. تو روزانہ پڑھیں گے تو پھر مجھے بھی احساس ہوگا ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے لڑکے کے شوق تلا ہے یا لڑکی کے نہ کہیں بد نظری کے چکر میں مبتلا ہے. پھر احساس ہوتا ہے انسان ورنہ نارمل بچہ ہوتا ہے. اور اگر روح کی بیماریوں کا علاج پڑ لے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ ہاں بھائی میں تو اتنا بچنا چاہیے عورتوں سے اور لڑکوں سے. اس میں کچھ باتیں ایسا ہوتا ہوں تاکہ اس کو پڑھنا آپ شروع کر دیجیے. جو لوگ بھی اس کتاب کو نہیں پڑھتے. آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے روح کی بیماریوں پوری ختم کی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. آپ تو پڑھتے نہیں شاید میرے پاس سب سن رہے چلے ٹھیک ہے. انگلش میں ہی ویسے آ گئے تھے. میں ایسا کر رہا تھا حضرت والا کے معمولات میں لکھا ہوا ہے صبح شام روزانہ ایک صفحہ اس کو پڑھا. تو اس کا اہتمام کر لیں گے. روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ جو ہے چھپ چھپ کے کیا کیا بد نظری کر رہے ہیں اور کس کس گناہ میں ہم لوگ اسے. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی نے جو عالم نہیں ہے ایک دن مجھ سے کہا جب نامحرم عورتوں سے آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں تو دل میں عجیب خوشی معلوم ہوتی ہے. میں نے کہا صدق اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اس عمل پر دی ہے ایسے شخص کو اس وقت ایمان کی حلاوت عطا ہوتی ہے. آپ کو یہ خوشی اس حلاوت سے محسوس ہوئی لیکن آپ چونکہ عالم نہیں تھے اس لیے اس حلاوت کی تعبیر آپ نے خوشی سے کی. یعنی کوئی مزہ آتا تھا نظر بچا دے. آپ اوپر بیٹھنا چاہیں اس وقت بھی اوپر بیٹھے کرسی لے ٹیک لگا لیں ٹیک لگانا چاہیں ٹیک لگا لیں ٹیک ان کو تکیا دے تکیا لگا لیں ربیر صاحب آپ بھی ٹیک لگا لیں آپ تو ٹھیک ہے نا طبیعت. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ رات دن کے مشاہدات ہیں کہ بعض طبیعتیں اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو حسن سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور فطری طور پر ایک عاشقانہ مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ قیمتی امانت محبت کی اور یہ قیمتی سرمایہ عشق کا اور یہ درد بھرا دل بڑے کام کا ہوتا ہے جب یہ اپنے مالک اور خالق حقیقی پر کسی اللہ والے سے فدا ہونا سیکھ لیتا ہے. یہ بھی ضروری ہے خود نہیں سیکھ سکتا کسی اللہ والے سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ کا شعر ہے کہ میں سینے میں ایک ایسا دل رکھتا ہوں دل دارم جواہر پارا عشق کا سہگرش جو عشق الہی کے جواہر پاروں کا خزانہ ہے. تو آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ صاحب دولت کون ہوگا. اور اس قیمتی سرمایہ محبت کو ان فانی حسینوں پر قربان کر کے دراصل دونوں جہان کی زندگی کو تباہ کرنا ہے. کیونکہ دنیا میں عاشق کے مجاز کو تمام عمر تڑپ تڑپ کر جینا ہوتا ہے. ہمیں وہ درد دل مرد ہو یا عورت نہیں مل رہا کہ ہم جو ہے نظر نہیں بچا رہے. تعلق اللہ کی دولت سے ہمارے دل خالی ہو گئے. کشن دن بچائی پھر دوبارہ بورڈوں کو دیکھنا شروع کر دیا. مستورات ہیں تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں جبکہ ان کو بھی حکم ہے کل میناتی افسوس نہ ملا سارے ہوں شریف پردے کے ساتھ نظر کی حفاظت بھی کرے. بچیاں بڑی ہوں گی 9-10 سال کی وہ بھی نامحرم مردوں کو مت دیکھیں. اور فرمایا کہ آخرہ کیوں تباہ ہوئی کہ غیر اللہ سے دل لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دل غافل ہو جاتا ہے اور عبادت کی حلاوت سل ہو جاتی ہے اور دل تباہ ہو جاتا ہے. دل گیا رونق حیات بھی. ایک بزرگ جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کسی دامن قوم میں مقیم تھے. دوستوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتے. حضرت نے صبح پڑھ کے بھی سنا فرمایا شہر میں بہت پری روح کثرت ہے مطلب بہت زیادہ عورتیں ہیں اور بہت زیادہ بورڈز لگے ہوئے ہیں تو جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. تو یہ واقعہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے جامع مسجد دمشق میں ایک حسین طالب علم سے بیان فرمایا اور اس سے رخصت ہو گئے. جبکہ اس نے درخواست کی تھی کہ آپ چند دن قیام فرمائیں کہ ہم آپ کے علوم سے مستفید ہوں. تو آپ نے اس جگہ قیام کو اپنے دین کے لیے مضر خیال فرما کر ہجرت فرمائی. بس یہ عاشقان مجاز کے لیے نہایت اہم سبق ہے کہ اتنے بڑے شیخ کامل ہو کر کس قدر احتیاط فرماتے تھے. تو ہم لوگ تو سب نفس کے غلام دنیا کے بندے ہیں, تو ہم نفس سے بھروسہ کر کے عورتوں کو دیکھتے ہیں, امرد لڑکوں کو دیکھتے ہیں. حضرت تو ماشاء اللہ روزانہ اتنی احتیاط, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی حضرت والا کو بھی دیکھا اور حضرت ہمارے حضرت میسا رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا, عمر بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لوگ احتیاط بڑھاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ عجیب. اور ہم لوگ سفید داڑھی رکھ کے احتیاط کم کرتے جاتے ہیں, ہمارے لیے دیوار ایک ہے اور ایسے کچھ نہیں ہوتے. اور ہمارے بزرگانے بھی دیکھے, ہمارے حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب نام کا دماغ, پہلے تو اتنا اعلان نہیں فرماتے, اب سختی سے اعلان فرماتے ہیں کہ 9 سال سے 18 سال کے لڑکے اس سے ہاتھ نہ ملائے, مسجد میں اعلان فرما رہے ہیں. کوئی مذاق اڑائے تو اڑانے میں اللہ والے تو اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو سب سے کمزور ہوں, نفس پہ بھروسہ نہیں کر کے. اصل میں وہ لوگ ان کے لیے تو واقعی وہ نفس ان کا بڑا بن گیا ہوتا ہے, نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے. مگر آگے کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد, میرے جانے کے بعد میرے مرید تباہ نہ ہو جائے, اتنی احتیاط فرماتے ہیں. 9 سال سے 18 سال کے لڑکے مجھ سے ہاتھ نہ ملا, ہمیں سبق نہیں دے رہا. ہم لوگ تو نامحرموں سے نہیں بچ رہے, چچی مانی خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں, مستورات ہماری دیور کے سامنے آ رہی ہیں, خالہ کے لڑکے تایا کے لڑکے, اور جو ہے موبائل پہ ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں, نامحرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں, چیٹنگ کر رہی ہیں, شوہر گیا ہوا ہے اپنی عزت کا خیال نہیں کرتے. تو اس لیے بہت ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ کے طریقے پہ جمے رہنا چاہیے. نہیں مشکل ہو رہی ہے تو اصلاح کروائیں, اللہ سے ہمت مانگی, ہر شخص کو اللہ نے ہمت دی ہے. بدنگاہی سے آنکھوں بے رونقی اور ظلمت پیدا ہوتی ہے, جس سے چہرہ بے رونق اور بے نور معلوم ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا, آپ نے اس کی آنکھوں سے اندھیرے محسوس کر کے ارشاد فرمایا, کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ متقی بندوں کی آنکھوں میں خاص چمک ہوتی ہے اور ان کے چہروں پر خاص نور ہوتا ہے. متقی بندوں کو آنکھوں کی حفاظت کرتے کرتے ایسا ملکہ اور ایسی روحانی قوت عطا ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں, اگر متقی کامل ہو اور کوئی بے حیا شوق اس کی آنکھیں زبردستی پھاڑ کر اپنے کو دکھائے تو اپنی شعائے بصر پر حکومت کرے گا, اس کو دیکھنے نہ دے گا, مگر صرف دھندلا سا عکس جو اختیار سے باہر ہے, یعنی حسن کے نکات سے شعائے بصر کو محفوظ رکھے گا. ایک عکس سا معلوم ہوگا اس کو, وہ اس عورت کا پورا جائزہ نہیں لے گا. اور آنکھیں کھلی ہوں گی مگر پوری طرح بینا نہ ہوں گی. جس طرح کسی پر پھانسی کا مقدمہ ہو تو دنیا اسے دھندلی اور بے رونق نظر آتی ہے, اللہ والوں کو بھی قیامت کے فیصلے کا خوف پھانسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے. آج تو ہم لوگوں کو مخلوق کو ستا رہے, اپنے گھر والوں کو پریشان کیا ہوا, تو اس لیے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں, بالکل چڑھتی جوانی ہے اور ہر طرف فحاشی کا ماحول ہے, مکس گیدرنگ میں پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر, لڑکیاں ہی لڑکیاں بن ٹھن کے آ رہی ہیں, اللہ سے روزانہ مانگ کے جاؤ گے تو بچ پاؤ گے. بہرحال اللہ نہ کرے گناہ میں ملوث بھی ہو جاؤ تو شیخ سے اصلاح کروائیں, اور بتاتے رہیں شیخ کو, انشاءاللہ تعالیٰ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتنے بڑے اللہ والے اور عالم دین تھے, فرماتے ہیں شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر صبر سے خاص ولایت عطا ہوتی ہے. جب ہی حضرت والا سب کو فرماتے تھے نظر بچاؤ, عام ولایت تو ہم سب کو حاصل ہی, میں خاص ولایت حاصل کرنے کے لیے فرماتے تھے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, نظر بھی بچاؤ, دل بھی بچاؤ, جسم بھی بچاؤ. ایک دوست ہمارے بتانے لگے میں نظر بچاتا ہوں, میں نے کہا آپ دل بچاتے ہیں, میں دل بھی بچاتا ہوں, جسم بچاتا ہوں, جسم بھی بچاتا ہوں. تینوں ضروری ہیں, جسم سے بھی حفاظت ضروری ہے, عورتوں سے دور رہنا, لڑکوں سے. اور فرمایا ہجڑا جو ہے ولایت عامہ سے آگے ترقی نہیں کر سکتا. ہجڑے جو کھڑے ہوتے ہیں نیپا چڑھنے میں, اگر بےچارے متقی بننا چاہیں تو متقی تو نہیں, عام ولی بن سکتے ہیں وہ لوگ خاص, کیونکہ ان کے اندر اتنے زیادہ تقاضے نہیں ہوتے. کیونکہ اس کو مجاہدے کا وہ غم نہیں ہوتا جو مرد کامل کو پیش آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو خصی ہونے سے منع فرمایا ہے, یعنی نامرد ہونا گناہوں کے خوف سے جائز نہیں, نفس و شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی مردانگی ہے. اب مولا رومی فرماتے ہیں خلق اطفالن جز مست خدا نیس بالغ جز رحیدہ از ہوا. مولا رومی فرماتے ہیں تمام مخلوق بچوں کی طرح نابالغ ہیں, صرف مستان خدا, یعنی جو لوگ خواہشات نفسانیہ پر غالب ہیں ان کے علاوہ سب کے سب نابالغ ہیں. پھر فرماتے ہیں تا ہوا تازہ ست ایمان تازہ نیس, جب تک خواہشات دل میں تازہ اور گرم ہیں, یعنی حرام خواہشات, ایمان تازہ نہیں، کیونکہ خواہشات نفسانیہ اللہ کے دروازے کے لیے مثل قفل ہے. اور فرمایا بد نگاہی سے اہتمام کر کے بار بار بچنے میں نفس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے روح میں بار بار نور پیدا ہوتا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو دل میں نور بنتا ہے. اور حضرت والا فرما رہے ہیں گیند کو جتنے زور سے زمین پر پٹکو اسی قدر اوپر بلند ہوتی ہے. اسی طرح نفس کو اس کے برے تقاضوں کے وقت جس قدر زور سے دباؤ گے اس قدر اللہ کی طرف اسے بلندی اور قربت ہوگا. کیسے حضرت والا فرماتے تھے خوش ملا مت بنو، بیوی بچوں کو گھمانے لے کے جاؤ، بیگم کو کچھ دلانا ہی لے کے جاؤ، مگر اپنے ٹائمنگز دیکھیں، اپنے اوقات دیکھیں. ایسی جگہ کیوں جاتے ہیں جہاں ہاتھی بھی پھسل جائے؟ اپنے نفس پہ بھروسہ کر کے پہنچ گئے، اب رش ہی رش ہو رہا ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں، تو ہاتھی بھی پھسل جائے گا. ہم لوگ کی کیا حیثیت؟ ہم لوگ تو ویسے ہی اپنے نفس کے غلام. دوپہر میں چلے آئے بیگم کو لے کے، ٹھیک ہے اس کو کپڑے دلا دیے، کوئی چیز بھی بچوں کی، دوپہر میں چلے آئے، رش نہیں، سی سائڈ پہ جانا ہے صبح فجر کی فوراً بعد چلے آئے، اس وقت عورتیں زیادہ نہیں ہوتی، ایسے وقت پہ جانا، پھر جس وقت چھٹی ہے چھٹی کے وقت شام کو جانا، یہ تو مناسب نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا ہے، نمازیں بھی خراب ہوں گی، بیوی بچوں کو بھی تباہ کرنا ہے. اگر شوہر بچ گیا، اگر بھائی بچ گیا، اگر بیٹا بچ گیا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی جو ساتھ ہے کیا ان کو نظر کی حفاظت کا حکم نہیں؟ اتنے سارے لڑکے بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں بازار کے اندر، اس وقت کتنا مشکل ہوگی ان لوگوں کو نظر بچانا. عشق کا علاج لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو شملہ جانے کا اتفاق ہوا تربیت الصالح سے. اس روز شام سفر راستے میں ایک نہایت حسین عورت گھوڑے پر سوار سیر کو نکلی، جس کو دیکھ کر میں اور میرا دل قابو میں نہیں رہا. ایک شخص نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے لکھا حسین عورت وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اپنی عمر میں ایسا حسن نہیں دیکھا. چھ ماہ سے ہر وقت اس عورت کا خیال ستاتا ہے، سینے میں سخت تکلیف، دل میں درد اور گرمی معلوم ہوتی ہے. حضرت میرا علاج فرمائے، میرے سینے میں اس کا خیال چلا جائے اور عشق و محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب ہو. پھر فرمایا السلام علیکم. ایک وقت خلوت کا مقرر کر کے لا الہ الا اللہ 100 دفعہ اس طرح سے کہیں کہ لا الہ کے ساتھ تصور کیا جائے کہ اس کے تعلق کو دل سے خارج کیا، اور الا اللہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ اللہ اور رسول کی محبت کو دل میں داخل کیا شروع کر دیجیے. اس کے بعد اپنے مرنے کا مراقبہ کریں کہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے روبرو جانا ہے. اگر وہ اس کا سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کے مرنے کا تصور کرے کہ مر کر گل سڑ کر کیڑے پڑ جائیں گے، صورت بگڑ جائے گی کہ دیکھنے والے کو بھی نفرت ہوگی. اور وقت فرصت میں استغفار کی کثرت، پھر 2 ہفتے کے بعد حالات کی اطلاع کریں، اور ساتھ ہی یہ خط بھی بھیجیں. اس لیے پرانا خط ساتھ لگانا چاہیے تاکہ شیخ کو پتہ چلے اس نے کیا جواب دیا تھا. اب آگے اس کا دوبارہ خط آیا کہ بات سلام علیہ، گزارش خدمت عالیہ میں یہ ہے کہ مجھ کو حضور والا نے جب سے پڑھنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا جس پر میں نے عمل کیا، اس کی برکت سے مجھ کو اس عورت کی صورت سے نفرت پیدا ہو گئی، اس کے خیال سے طبیعت علیحدہ ہو گئی. ماشاء اللہ، ہزار ہزار شکر اللہ پاک کا. ایک اور شخص نے لکھا کہ نفس غالب ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، بعد میں بہت شرمندگی ہوتی ہے، بار بار توبہ کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، گزشتہ ارادہ یاد نہیں رہتا. تدبیر بیان فرما دیں کہ گناہ کی رغبت سے خلاصی ہو، یعنی گناہ سے جان چھوٹ جائے. تو یہ بہت پیاری بات ہے. ابھی بھی صبح خط کا جواب دیا، اس نے یہ لکھا کہ بھائی پہلے یہ جواب پڑھ کے سنایا تو بیچارہ گناہ کبیرہ بار بار کر لیتا ہے، پھر توبہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کر لیتا ہے. فرمایا کوئی ایسا جرمانہ نفس پر مقرر کرے جو آپ کے نفس کو جس سے تکلیف ہو، یعنی پیسے، اور انشاءاللہ نفع ہوگا. میرے نزدیک جب گناہ کی طرف عود ہو، یعنی گناہ ہو جائے، 40 یا 50 نفلیں اس کے تدارک کے لیے پڑھی جائیں اور پھر اطلاع دے. یہ شیخ مرید کو دیکھ کے بتاتا ہے اس کو کتنی رکعتیں پڑھنی، خود ہی سے کوئی اپنی رکعت نہ پڑھے. ایک شخص کو میں نے 2-3 دفعہ بتایا تو اس نے خود ہی عمل شروع کر دیا، پھر اس کے وہ عمل چھوڑ گیا. ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز اس سے نکل جاتی تھی، تو اس کو میں 10 رکعت بتائی، تو جب 10 رکعت بتائی پھر دوبارہ نکل گئی، اس نے چلو پڑھ لی 10 رکعت، ودوان اس طرح خود ہی پڑھتا رہا, شیخ کو بتایا نہیں اس طرح تو فائدہ تھوڑی ہوگا. تو شیخ سے مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ خود مجھے بھی دیکھیے آپ حضرات کو بھی یہ فقیر اور اتنے لوگوں کو مشورہ دے چکا ہے حضرت والا کی برکت, حضرت والا کی بات دیتی ہے تو آپ لوگوں نے بھی سنی ہے, جواب تو آپ لوگوں کو ہی معلوم ہوگا. حضرت بھی ہمارے فرما رہے تھے, میں بھی اتنے سارے لوگوں کو جواب دے چکا ہوں, میں نے اپنی کوئی بات پوچھی تھی مجھے پتا تھا اس کا جواب, مگر مجھے اس کا بھی پتا تھا کہ جب تک شیخ کا مشورہ نہیں ہوگا سب برکت ہی ہو. اپنے موجودہ شیخ سے سوال پوچھا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے ہی پوچھا, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دارو کاتماری سے پوچھتا ہوں, وہ جو جواب دیتے ہیں اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. حضرت کی ایک بات ہوتی ہے لاکھوں میں ایک ہوتی ہے, دل میں اتر جاتی ہے. اس لیے اپنے خود رائے پر عمل مت کریں, خود رائے جو ہے انسان کو تباہ کر دیں. خود مشورہ خود ہی اپنے حضرت والا فرماتے ہیں رائے العلیل علیل, مریض کی رائے بھی مریض ہی ہوتی ہے. آپ خود مریض ہیں, مریض تو مریض ہی ہوتا ہے نا شیخ کے سامنے, ہم مریض ہیں حضرت والا کے سامنے اپنی رائے پہ خود ہی عمل کر رہے ہیں. جبکہ حضرت نے ہمیں بھی فرمایا ہے جو بھی دین کا بھی کام تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ بھی شیخ بھی محتاج ہے اپنی اصلاح میں. آخر دم تک تراش و خراش, حضرت میر صاحب وہ شعر پڑھتے تھے مجھے فارسی یاد نہیں, آخری سانس تک تراش و خراش چلتی رہتی ہے. ہم معصوم تو نہیں ہو سکتے, اس میں مزہ بھی آتا ہے, اس میں جو ہے درد دل ملتا رہتا ہے انسان کو, نفس کو مٹانے میں مزہ ہے, کیوں پیچھے رہتے ہیں. ہمیں سمجھ رہے ہو بات, اتنے دنوں سے کچھ اسلائی نہیں کرائے پھر ایک دم سے پوری لسٹ لے کر آئے, بتاتے ہی نہیں کچھ. خود ہی شیخ کو اب میں یہ بھی میں بتا دوں کہ اب میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا. حضرت نے فرمایا یہ مشورے کے آداب میں سے کسی مرید کو یا کسی دوست کو مشورہ دے کے, کسی خاتون کو خط میں مشورہ دے دیا, میسج میں مشورہ دے دیا, جو بھی لوگ مرد سن رہے ہیں عورتیں سن رہی ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں, یا جو اصول ہے حضرت نے فرمایا مشورہ دے کے بالکل بے فکر ہو جاؤ. یہ مت انتظار کرو اس کا جواب آئے گا میں دس رکعت پڑھ لی اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پیچھے پڑنے مرید کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس مشورہ دیا جان چھوڑو بس اور اس کے لیے دعا کرو. اب وہ خود ہی اطلاع کرے کہ میں نے دس رکعت پڑھ لی تو شیخ خوش ہوگا, اس کی دعائیں لکھ لوں. شیخ تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا رہروں کا کام ہے, ہم لوگوں کا کام ہے کہ حضرت ہمیں بتائیں گے, بس بتا دیا. اب میں تھوڑی میں پیچھے پڑوں گا, آپ نے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے, آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ آپ نے غصے کو پیا کہ نہیں, آپ کے خط نہیں آ رہے تھے دنوں سے, پیچھے تھوڑی پڑوں گا. بس میں پیچھے پڑنا ہی میری نالائکی تھی. حضرت بھی فرمایا تھا شروع میں ہم بھی رنگ روپ تھے, جوش میں بہت سارے کام کر دیتے ہیں, انسان کو پتہ نہیں ہوتا یہ راستہ بہت گہرا ہے, اس کے بڑے آداب ہیں, آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں پتہ چلتا رہتا ہے. شیخ بننا کوئی آسان تھوڑی ہے, درد سر وسیارت ہے, اس لیے کسی کے پیچھے پڑنے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے مجھے. اس لیے جس کو 100 دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے اللہ والا بن جائے, مجھے کیا غرض ہے, ہم بس دعا اللہ والے سے دعا کرتے ہیں راستہ بتا دیتے. ایک عورت نے پوچھا, ایک مرد نے پوچھا میں کسی عورت پر عاشق بھی ہوں, اس کی محبت سے بے حد پریشان ہوں, دین اور دنیا دونوں تباہ ہو رہے ہیں, برائے کرم علاج فرمائیے. تو میں جس سے لڑکی سے عشق ہے اس کی صحبت کو فوراً چھوڑ دو اور اس سے بہت دوری اختیار کر لو, ظاہری دوری بھی باطنی دوری بھی. بہت گہرے جواب ہیں, تربیت الصالح کے جواب ہیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ, ظاہری دوری بھی باطنی دوری بھی. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو کھل کے جواب دیتے ہیں کہ اس کی سم توڑ دو, اس کی گلی سے گزرنا چھوڑ دو, اور جو ہے اس سے گالی دے کے اس سے دشمنی کر لو. یہ مطلب ہے اس کا, ظاہری دوری یہ ہے کہ اس سے نہ بولو, نہ اس کی آواز کان میں پڑنے دو, نہ اس کو دیکھو, نہ اس کا تذکرہ کرو. سمجھ لو کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے کسی لڑکی یا لڑکے کے یا یوٹیوب یا فیس بک کے, تو نہ اس سے بولے, نہ اس کی آواز کان میں پڑنے دیں. کوئی بھی یو فیس بک کی بات کرنے لگے ارے بھائی یہ تو حرام ہے, بولے ارے حرام کہاں ہے, وہ بھی تو آتے ہیں, ارے بس حرام ہے, بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ورنہ وہ خود فیس بک کے فضائل سنائے گا, ہمیں دوبارہ اپنا ایکٹیویٹ کرا لیں گے اکاؤنٹ فیس بک کا. ظاہری دوری یہ ہے کہ اس سے نہ بولو, نہ اس کی آواز کان میں پڑنے دو, نہ اس کو دیکھو, نہ اس کا تذکرہ کرو, نہ اس کا تذکرہ کسی سے سنو, سنو بھی مت. اپنے عاشق کا تذکرہ فیس بک یا یوٹیوب کے جو عاشق رہ چکے ہیں اس کا تذکرہ بھی مت سنو. یا عورت جو ڈائجسٹ کی عاشقہ تھی, ڈائجسٹ پڑھتی رہتی تھی, کوئی عورت اس کا تذکرہ کرنے لگے منع کر دے اس کو. یہ سب جو ہے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ احمد صاحب دارالقاعدہ معالیہ کا فیض ہے. آج یہ کتاب دل میں آیا کہ اس کتاب سے پڑھ کے سناؤں اور کھل کے بیان کروں, اور بہت چپ رہ چکا. باطنی دوری یہ ہے, قصدن اس کا تصور دل میں نہ لائے, اگر جان بوجھ کے نہ لائے, اگر تصور آ جائے تو اور کسی کام میں لگ جائے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہو اور ذکر اللہ کا اہتمام رکھو, وہ دل نہ لگے, اور موت بادل موت کو سوچا کرو پھر اطلاع کرو. دیکھیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ اور ہمارے حضرت والا بھی یہ ضرور فرماتے تھے اطلاع بھی کرو پھر, تاکہ پھر ایک کمیونیکیشن تو رہے نا, سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے, اوکے آئی ایم کمنگ, اوکے ان شاء اللہ دس دس, شیخ سے اس طرح رابطے میں رہے مگر بے تکلف نہ ہو, شیخ کو دوست نہ سمجھے. جن خواتین کو اجازت دی ہے میسج کی, وہ میں اگر کیونکہ مجھے وقت نہیں ملتا, بڑی مشکل سے وقت نکال کے میسج کا رپلائی کرتا ہوں, وہ ایک اور سوال آ گیا, اسی وقت فوراً دوسرا سوال آ گیا, بھائی دوسرا تھوڑا صبر کر لے, کچھ دوسری سب کچھ جواب تو دینے تھے مجھے, اور پھر دوبارہ ایک اور سوال آ گیا. کر سکتے ہیں سوال, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی سب سے بہتر حضرت والا فرماتے تھے خط لکھنا, مہینے میں خط لکھتے ہیں. حیدرآباد والی جو خواتین جو سن رہی ہیں, کسی اور گاؤں میں وغیرہ رہتی ہیں, خط لکھتے ہیں مہینے میں, خط لکھتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں غرفہ کے ایڈریس پہ بھیج دیں, مجھے مل جائے گا, بس مہینے میں خط کافی. ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے, میسج کرنے کو منع نہیں کر رہا, مگر جیسے ہی میں رپلائی کرتا ہوں فوراً دوسرا میسج آ جائے. شیئر اس وقت سب کو بہت فارغ ہے تو مجھے انہوں نے میسج کیا ہے تو فوراً دوسرا کر دیتے. وقت نکال کے حضرت والا کی باتیں ذہن میں رہتے ہوئے حضرت کے صدقے میسج لکھتا ہوں, آپ کو دوبارہ دوسرا میسج کر دیتے. منع نہیں کر رہا, کر سکتے. اور سلام جو لوگ مجھے لکھتے ہیں میسج کے اندر, تو السلام علیکم, میں اسی وقت وعلیکم السلام زبان سے عرض کر دیتا ہوں. بار بار وعلیکم السلام لکھوں گا تو پھر وقت سارا ضائع ہو جائے گا, کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور دیکھیے ایک بات, حسین لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک لذت شعلہ زن ہو جاتی ہے, میں فوراً منہ پھیر لیتا ہوں. کتنی قیمتی بات ہے. اس طرح جو لوگ لڑکیوں کے عاشق ہیں, سفر میں رہتے ہیں ہر وقت, جہاز کا سفر, آپ جاتے رہتے ہیں, مٹیاری سے آتے رہتے ہیں, کوئی حسین آپ کو نظر ہی نہیں آتی, بہت شریف النفس ہے آپ. تو حسین لڑکوں کو یا لڑکیوں کو دیکھتا ہوں دل میں ایک لذت شعلہ زن ہو جاتی ہے, مگر فوراً منہ پھیر لیتا ہوں. فرمایا منہ بھی پھیرنا چاہیے اور دل بھی پھیرنا چاہیے. پھر سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. توجہ بھی ادھر سے ہٹا لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً خیال دوسری طرف کر لیں. اب حضرت والا فرما رہے ہیں, اہل مؤلف عرض کرتا ہے, وساوس سے تنگ و پریشان حال حضرات کو اس مضمون کو غور سے پڑھ کر عمل کرنا چاہیے. پھر فرمایا, نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا, اس لیے جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آئے تو اس کے دفع کرنے کا ارادہ نہ کرے, نہ اس کے اسباب میں غور کرے کہ اس سے وہ خیال اور زیادہ آتا ہے, میں فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال کر متوجہ کر لیں, وہ برا خیال خود بخود دفع ہو جائے گا. روزہ مبارک کا خیال کر لیں, گنبد خضرا کا خیال کر لیں, آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنایا, اتنی بڑی اتنا زبردست آسمان, پہلے آسمان کے وہ بارڈر نہیں پتا کہاں ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرے, آسمانوں پہ غور کرے, زمین پہ غور کرے, روزہ مبارک کا خیال کر لیں, سوچ لیں تصور میں کر لیں کہ میں حضرت والا کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ روزہ مبارک پہ حاضر ہوں. پتہ نہیں کس کی سچی طلب ہے, کیا ہے کہ حضرت والا کا پروگرام نظم بڑھتا ہی جا رہا ہے عمرے کا, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا جو ہے نا پروگرام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, جیسے حضرت والا کا بھی ایسی تھا, حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کا بھی ہمارے حضرت ہے, ابھی جا رہا ہے, ابھی جا رہا ہے, ابھی جا رہا ہے, پھر بول اب فرما رہا ہے کہ دل میں نہیں آ رہا, جب آئے گا جب چلیں گے, کیونکہ ان کی نظر اس پہ نہیں ہوتی عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنا تو عام لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے, عمرہ کرنا ہے ان کا نظر ہے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ دین کو پھیلانا سب سے بڑا مقصد تو اللہ والوں کا یہی ہوتا ہے کہ درد محبت سنا حاصل کرے اور سارے عالم میں مجموع, سارے عالم کے مجموع بنائے. نبی صاحب السلام اس سے زیادہ خوش ہوں گے نا کہ پورے پاکستان میں درد دل یہ پھیر رہا ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے, حضرت والا کا درد دل پھیلا رہا ہے, اس کے بعد درد دل پھیلا کے پھر روزہ مبارک پہ حاضر ہوں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, نبی صاحب السلام بھی خوش ہو جائیں گے کہ جب روزہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں. قریب وہ شخص ہے جو لوگ نہیں جا سکے صبر کرے, اور قریب وہ یہ سوچ لیں, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ روزہ مبارک سے قریب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے, پیسے نہیں ہیں یا اور کوئی شرعی عذر ہے تو یہ مت سمجھے کہ مایوس ہو گیا میں نہیں جا سکتا, مگر سنت پہ عمل کر دینا شروع کر دینا, سنت والی کتاب حضرت والا کی پڑھیں اور عمل کریں, ان شاء اللہ وہ شخص روزہ مبارک سے قریب ہے. عمل ہم لوگ کرتے ہی ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے. حضرت والا جو ہمارے درد دل آج کل پھیلا رہے, دیکھیے بیان کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں, ایک دم سے خواتین کی مدد سے بیان ہو رہا تھا ہمارے حضرت کا, پردے سے خواتین سن رہی ہیں, فرمایا کیا ہم لوگ اٹھتے ہی آنکھوں کو ملتے ہیں, میں اس پر فوراً نوٹ کر لیا, میں تو نہیں ملتا, کیا ہم لوگ اٹھتے ہی مسواک کرتے ہیں, کیا اٹھتے ہی ہم لوگ ٹخنے کھولتے ہیں, کیا اٹھتے ہی ہم لوگ جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں, اور بھی بہت ساری سنتیں بتائیں کہ رزا خان بچھاتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے, یاد ہی نہیں رہتا, اسی بیان تک تھوڑی رہنا, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اٹھو مسلمانوں, اٹھو بحر عمل تیار ہو جاؤ. خواتین بھی سن لیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور سنتوں پہ عمل نہیں کرتی. ہاں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں, اپنے دل میں ہم لوگ ایسے خیالات پاتے ہیں, ہم لوگ دل میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب معلوم ہوتا ہے اس سے کہ زبان کو اس پر لائے جائے. یہ صحابہ کرام کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگ جل کے کوئلہ ہو جائیں, ان کو ہی وسوسے آتے تھے, داڑھی میں ہاتھ نہ لگائے آپ نے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ قربان جائیے, فرمایا آپ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے اس نے شیطان کے فریب و کوشش کو وسوسوں تک ہی رکھا, آگے نہیں بڑھنے دیا. اس حدیث میں جو علاج وسوسے کا مذکور ہے, محققین اسی کے موافق تعلیم دیتے ہیں, اس کا حاصل یہ ہے کہ وسوسے پر غمگین نہ ہو بلکہ خوش ہو کہ جو بلائیں وسوسے سے بڑی ہیں ان سے اللہ نے بچا لیا. اور اس خوش ہونے سے ایک نفع یہ بھی ہے کہ شیطان مومن کی خوشی سے ناخوش ہوتا ہے, پس جب وہ دیکھے گا کہ وسوسے سے خوش ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, یعنی اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے شیطان کے یہ وسوسوں کو جو ہے میرے دل میں, شیطان کیا مطلب اس کا, یعنی اس نے اٹھا کے سینما ہاؤس نہیں پٹک دیا, اسی وسوسے تک اور چھوٹے ذہن میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں. تو شیطان وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا, اور ان بڑی بلاؤں سے بچنے میں بعض اوقات خود اس وسوسے کو بھی دخل ہوتا ہے, کیونکہ نفس جب اس طرف استرارا متوجہ ہوا بعض اوقات گناہ عظیمہ ظاہرہ یا باطنہ میں مشغول ہونے کی مہلت نہیں پاتا اور بچا رہتا ہے. اسی واسطے فرمایا کہ جب این بلا دفے بلا ہائے بزرگ, یعنی یہ وسوسے میں ہم مشغول ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے اللہ نے وسوسوں تک محدود رکھا اور کسی بڑے گناہ سے بچا لیا ہم لوگوں کو, نیز جب سرور شکر میں مشغول ہو گیا تو توجہ الی الوسوسہ قصدن مرتفع ہو گئی. ایک حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے کا بھی حکم ہے. مضمون حدیث یہ ہے کہ بعض کے پاس شیطان آتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ آخر میں کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اس وقت فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور سوچنے سے باز رہے. جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو تم کچھ مت کہو بلکہ یہ کہو آمنتو باللہ و رسولی, پڑھ لیجیے آمنتو باللہ و رسولی. جب گناہ کا خیال آئے, فیس بک کھول کا اکاؤنٹ کھولنے کا, دوبارہ یوٹیوب کھولنے کا, ماں باپ سے بدتمیزی کا, یا سگریٹ پینے کا دل چاہے, یا نماز قضا کرنے کا دل چاہے, یا اور بھی کسی گناہ کا دل چاہے, فوراً یہ پڑھ لیا آمنتو باللہ و رسولی. اسی طرح جب کفر کے وسوسے آئے اور شیر کے بارے میں وسوسے آئے تو یہ پڑھ لے آمنتو باللہ و رسولی, پڑھ لیجیے آمنتو باللہ و رسولی, یہ رسولی ہی ہے, آمنتو باللہ و رسولی, ایمان لایا میں اللہ پر اس کے رسول پر, اس کے پڑھنے سے وسوسہ چلے جائے گا. یہ کتاب اس لیے بیچ بیچ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو نکالیں اپنے تاک سے اور پڑھنا شروع کر لیں. بعض لوگ فیشن والی ٹیڑھیوں اور لڑکوں کو خوب لذت سے دیکھتے ہیں, حرام مزے لے رہے ہیں, یہ توبہ کر لیں. زبان سے لا حول ولا قوت بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی دینداری کی ساکھ جمانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے زمانہ اور معاشرے کی برائی میں تقریر بھی شروع کر دیتے ہیں. دیکھے بھی جا رہے ہیں, تقریر بھی شروع کر رہے ہیں, بہتر ہے آپ لیٹ بھی سکتے ہیں اگر طبیعت ناساز ہوتی ہے. شیخ کے مجلس میں جان چلی جائے تو کیا ہوگا, مبارک جان نہیں ہے. اللہ والوں کی مجلس میں جا, حضرت والا کی مجلس میں جب جان, حضرت والا فرماتے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, اس کا دوسرا مطلب بھی ہے, ظاہری مطلب بھی ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں ہی حضرت والا کی وفات ہوئی. اچھے بڑے بڑے علماء اپنے اتنے بڑے اللہ والے, اتنے لاکھوں کے بچنوں میں حضرت والا سانس دنیا سے پردہ فرمایا. السلام علیکم, گاڑی کا ہے وہ گاڑی خراب ہو گئی, ابھی گاڑی لی ہے کہ خراب ہو گئی, اس پہ تو بعض لوگ فیشن والی ٹیڈیوں کو دیکھتے بھی جاتے ہیں اور خوب لذت سے بھی دیکھتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا بھی پڑھتے ہیں. گزارش ہے اگر لا حول ولا قوت پڑھنا ہے تو ان کی طرف نگاہ مت کیجیے, آنکھوں کو محفوظ کیجیے, پھر لاہور کا وظیفہ پڑھنا نہایت نافع. جیسے ایک صاحب کے ساتھ گاڑی میں سفر ہو رہا تھا, وہ نام کے دیندار ہے, یہ فقیر تو ہم جو نظر چکا کے بیٹھا ہوا شاعر حسن پہ جا رہے تھے, عورتوں دیکھ کے آ رہے لاہور والا پورا چل رہا ہے, کیسی عورتیں بنائیں گے فیشن نئے نئے ڈیزائن کے ٹیکسٹائل کے فیکٹریوں والوں نے لاہور والا پورا اللہ بھی پڑھ رہا ہے. اور مجھے ہی بولنا ہے دیکھیں ذرا کیسے تصویریں بنی ہیں شاعر حسن کا. جبکہ ہمارا کل سفر ہوا حضرت کے ساتھ سلطان آباد گئے تھے, تنویر صاحب گاڑی چلا رہے, آگے ہمارے مصباح بھائی تھے, میں نے تنویر صاحب سے عرض کیا آپ سے مصباح بھائی گاڑی پہ نظر رکھیے گا اور میں پیچھے سے آپ کو دیکھتا رہوں کیا آپ بورڈوں کو دیکھتے ہیں مصباح بھائی کی گاڑی کو دیکھتے ہیں. اور پھر واپسی پہ الحمدللہ حضرت والا نے فرمایا کون گاڑی چلائے گا, میں نے کہا میں گاڑی چلا دوں. حضرت والا نے نوید اپنے بھائی کی گاڑی کی کنجی مجھے دے دی, ان کے بھائی حضرت کے ساتھ بیٹھ گئے, ویڈس گاڑی تھی ان کی آپ کی بھی ویڈس, تو تنویر صاحب کو جلایا پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ رہے, تو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ میں کر رہا ہوں. ہم نے وہ ڈیش کیا ہوتا ہے وہ جو سن کا کیا چاہیے شیڈ لگا لیا تاکہ بورڈس پہ نظر نہ پڑے, ان کو بھی میں نے لگا دیا, مرید کو بھی سکھا دیا اگر آپ گاڑی کا چلانا سیکھ لیں تاکہ شیڈ کو نہ چلانی پڑے. یہ دیکھو یہ حال ہے, پیسے زیادہ آ گئے تو یہ میوزک لگا دیا, اتنے عرصے سے آ رہے ہیں اور گانے کی میوزک لگی, خود دیندار بننے کی سوچتے ہیں کیا بہانے بازی کیا کرتے ہیں, یہ تبدیل کر دیتا بچوں کو دیتے کیوں. یہ حال ہے, اتنے عرصے سے آ رہے ہیں حضرت والا سے تعلق ہے اور ڈن ڈن ڈن حال دیکھو, اپنا چہرہ دیکھو اور یہ میوزک دیکھو. میں کسی کو کہتا نہیں حضرت والا نے منع فرمایا, مگر اتنے پرانے آنے والے اور یہ میوزک کیسی بدل گئی انگلش اسٹائل. یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے, دوسروں کو کیا کہیں, یہ نمازی یہ خط لکھنے والے یہ ان کا حال ہے. بچوں کو دیندار بنائے, بچوں کو فکر پیدا کرے, ڈن ڈن ڈن بند وغیرہ. خیر غلطی بھی ہو سکتی ہے, جو ہے انسان ہے, میں بھی خطا کا پتلا ہوں, میرے بچے آتے ہیں موبائل چلے آتے ہیں بچے بدل دیتے ہیں پھر ایک بار. اور بہرحال یہ شیخ حضرت والا سمجھا, شیخ اگر ڈانٹ لگائے شیخ کسی کو سمجھائے تو مرید کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, کینا بھی دل میں نہیں آنا چاہیے, شیخ کی ڈانٹ سے ڈنڈ نکلتا ہے, دوسرے لوگوں کو سبق مل جاتا ہے, اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی سبق مل جاتا ہے, اس مرید کا فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو اگر ڈانٹ پھٹ جاتی ہے تو دوسرے اتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں سکتا ہے. اور وہ مرید یہ سمجھے کہ مجھے آئندہ کے لیے ڈانٹ رہے, ہو سکتا ہے آئندہ اللہ نہ کرے میں کہیں گانے کے فتنے مبتلا ہو جاؤں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گانا بجے گا موبائل میں, چھوٹے بچے میں کیا اثر ہوگا, معصوم بیچارے. پھر فرمایا میں ایک بتا رہا تھا کہ الحمدللہ ساتھ یہ میرے ساتھ آئے, ان کو مستقل بتاتا رہا, اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا کہ دیکھیں اس طرح نظر بچانی ہے, شارہ پیسے میں گاڑی کیسے چلانی ہے, گاڑی چلاتے ہوگی تو نظر بچانی ہے, عورتوں کو تھوڑی دیکھنا, احتیاط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انسان. پھر بتایا کہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب داروں کا تو والی کے ساتھ بھی سفر ہوا تھا میرا, مت سفر نہیں ہوا تھا وہ, جب حضرت والا رحمۃ اللہ حیات تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ گلشن سے سمبلوج تشریف لے جا رہے تھے. مجھے ہی کبھی حضرت ہمارے حضرت والا کے واقعات سناتے ہیں, میرے پاس بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں اکثر کتاب ہی سناتا رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی بہت سارے واقعات یاد ہیں حضرت والا کے, اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت کے ہمارے جو مدرو شیخ علی کا واقعہ یاد آ گیا, ان کو بتایا کہ حضرت نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا, کمال تو میرے ساتھ آئے, حضرت والا کی گاڑی نکلنے والی تھی تو حضرت فیروز میں ساتھ آنے کا تو مانیے جو میرے موجودہ شیخ ہیں, اس وقت شیخ نہیں تھے, اس وقت شروع سے میں ان کی عزت کرتا تو انہیں بے تکلف ہوگا, میں اس وقت میں ارے تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ بھیا, تم آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ گیا, گاڑی وہ چلایا تھا حضرت فیروز میرے ساتھ اور فل اسپیڈ پہ چلایا تھا, حضرت والا کی گاڑی کی بالکل ساتھ لگائی گئی تو انہوں نے اپنا وہ شیڈ جو ہے سن شیڈ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سن شیڈ کہتے ہیں وہ لگا لیا اپنے, میرے بھی لگا دیے, دیکھو اس سے نظر کی حفاظت میں آسانی رہتی ہے, پھر میں نے ان کا بھی لگا دیا تھا. اچھا دیکھیں اگر آنکھوں کو ایک بار غلط استعمال کیا گیا تو پھر ہر عورت کو دیکھتا ہی چلا جائے گا, کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. اس کی جیسے آپ کالج جا رہے ہیں, آپ بھی کالج جاتے ہیں, ہم لوگ دفتر جاتے ہیں, روزانہ کا سفر ہوتا ہے, سفر پہ جاتے ہیں تو ارادہ کر کے نکلے کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کرتی, ورنہ ایک نظر خراب ہوئی بھی دوسری خراب ہو جائے, ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جائے گا. اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں بچوں میں چڑچڑا پر غصہ ہر وقت غصہ, اللہ اکریم اولاد اکم احسن و آدابکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو, اللہ اتنی نعمت ادا دی ہے محبت سے سمجھاؤ. وہی بات جو غصے سے سمجھا رہی ہو محبت سے بھی تو سمجھا سکتی ہو بچے کو. محبت سے میرے شیخ فرما رہے آج کل ہر کوئی محبت کا محتاج ہے, میں بھی محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں, بچے بھی بچے سب محتاج ہیں. محبت سے سمجھاؤ بیٹے گلاس ذرا ٹائٹ کر کے پکڑ کے, اگر ابھی ہم نے آر کو پار کا گلاس کیا تو تم نے توڑ دیا, غصہ نہ کرے محبت سے بیٹے گلاس ذرا مضبوطی سے پکڑا کرو. حلیم التواب بنے, اللہ سے دعا مانگے. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کو غصہ آ سکتا ہے, بعد میں ندامت ہو یہ بھی نعمت ہے. تو اگر ایک گناہ کیا دوسرے گناہ کرتا ہی چلے آئے گا. ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. ایک شخص گھر سے نکلا اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے لیکن ایک بار دیکھ لیا تو پھر قوت روکنے کی کمزور ہو جاتی ہے, پھر مشکل سے بچ سکے گا اور تمام دن گناہوں میں ملوث رہے گا. جیسے بریک فیل ہو جانے سے گاڑی ہر جگہ ٹکر کھاتی رہتی ہے نا, بریک تو فیل ہی ہوا. اب آگے بتائیے, بہت قیمتی بات ہے. کبھی آدمی اپنی آنکھیں تو بچا لیتا ہے, کئی روز تک آنکھیں محفوظ رکھتا ہے, پھر شیطان یہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو لطف یاد دلاتا ہے, پہلے جو ایسے گناہ کیے تھے, اور دل کی خیانت مبتلا کر دیتا ہے. اور جب ماضی کے گناہوں کو تصور اور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے فعل حرام کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے, مطلب دل کی حفاظت نہیں کی, دل میں پچھلے گناہوں کو سوچ رہا ہے, کمبل میں گھسا ہوا ہے, پچھلے گناہوں کو سوچ رہا ہے جوانی کی, تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ دل بادشاہ ہے اور دوسرے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں. حدیث پاک میں انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ صالح ہو جاتا ہے تمام اعضاء صالح ہو جاتے ہیں, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں, اور وہ دل ہے. لہذا شیطان دل کے اندر گناہوں کے وسوسے کے ذریعے دل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. پھر جب دل جو ہے شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے آنکھوں کو, کانوں کو, ہاتھ اور پاؤں سب کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے. بس گناہ کے تصور سے اگر دل نے لطف لے لیا تو اس کا بریک فیل ہو گیا, اور معلوم ہو کہ دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے, بلکہ دونوں کی بریک لائن ایک ہی ہے. چنانچہ آنکھوں کے خراب ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے, اور دل کے خراب ہو جانے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے, اور کبھی دل اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے. پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا, پھر حضرت والا نے فرمایا, پھر حمید صاحب نے فرمایا کہ عورتیں بھی دل کی حفاظت کریں. یہ حکم اس میں یہی نہیں ہے کہ وما تخفی الصدور, یا علم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اس میں کہیں عورت کا ذکر نہیں ہے. مرد عورت دونوں کے لیے حکم ہے, آنکھوں کی حفاظت بھی کریں اور دل کی حفاظت بھی کریں. کیوں میرے پاس جب خط آئے, میرے شیخ کے پاس خط آئے, تو پتہ چلا کہ عورتیں بھی دل کی خرابی کرتی ہیں, مردوں کو دیکھ کے حرام مزے لیتی ہیں, دیکھا نہیں تو دل میں برے ہوئے خیال پکا رہی ہیں. مگر ہم بدگمانی کسی سے نہیں کریں گے, ہم اچھا گمان رکھیں گے. اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے, کبھی دل اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے, اسی طرح کبھی دل کسی حسین کو سوچ کر حرام مزہ لیتا ہے. اچھا اب جب دل حرام مزہ لے رہا ہے, اب کیا کرے گا, آنکھیں اس کو تلاش کرے گی. کوئی بھی یعنی دل میں حرام مزہ لے لیا, اب اس حسین کی صورت کسی اور کو پہ رکھ کر اس کو دیکھے گا اپنے حرام مزہ, کیونکہ دل خراب ہو گیا نا. اب کوئی بھی اس کو حسین چاہیے, کوئی حسین نہیں ملے گا, ہاتھوں سے جوانی برباد کرے گا. لڑکے یہی کرتے ہیں, عورتیں ہیں وہ اپنی حرام مزے تنہائیوں میں لیتی ہیں, کہ اسی طرح کچھ نہیں ملا تو موبائل اٹھایا, ابا کا موبائل, اما کا موبائل, ایسا موبائل رکھا ہوا کیوں ہے کہ بچے فتنے مبتلا ہو جائیں. بڑے اسکرین والا موبائل اٹھایا, WW لکھا, گھر میں وائرلیس نیٹ تو لگا ہوا ہی ہے, اور حرام تصویریں دیکھ لی, ماں باپ نہیں ہے, اور ننگی تصویر دیکھ لی. اب جب ننگی تصویر دیکھے گا, اس کا دل نماز میں کہاں لگے گا, اس کا اللہ کے پاس دل کیسے لگے گا, اس کے اللہ والوں کے پاس کیسے جائے گا. جو جس کا تعلق شیخ سے ڈھیلا ڈھالا ہو گیا, وہ شیطان کا تر نوالا ہو گیا. اس لیے نکال دینا چاہیے اس لعنت کو وائرلیس نیٹ کی اپنے گھر سے, جس کے گھر میں تباہی ہونے کا خدشہ ہو. ابھی ایک بیچاری ماں کا روتے ہوئے فون آیا, علی افضل صاحب کے ساتھ آ رہے تھے, میرا بچہ اچھا خاصا صحیح چل رہا تھا, 17 سال کا ہے, مگر اب وہ روزانہ جو ہے اپنے آوارہ گھر لڑکوں کے ساتھ نکل جاتا ہے, اس کے پاس نیٹ بھی ہے, امی ابو سے بدتمیزی کر رہا ہے, والدہ سے بدتمیزی کر رہا ہے کہ امی بس میں جو ہے مجھے موت آئے کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا آوارہ گھر لڑکوں کے ساتھ. خلاصہ یہ ہے کہ دل کی اور آنکھوں کی حفاظت دونوں ہی اہم ہے. کسی ایک سے غافل ہوا تو دونوں ہی خرابی مبتلا ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ اسی حقیقت کے پیش نظر اپنی آیت اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں, یا علم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, میں آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں ہی پر خبردار فرمایا, کہ دیکھو جب تم کسی جگہ کسی نامحرم کو دیکھتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو, تو تو ہم دونوں سے باخبر ہیں، بس ہماری قدرت اور پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ کسی بزرگ شاعر کا شعر ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اب میں بات کروں گا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ابھی اس لیے مجھے جوش چڑھ گیا۔ بہت سے لوگ مجھ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کمال کھل کے بیان کرتا ہے ہمارے عزت والا بھی، مگر ابھی آج ماشاء اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی درس قرآن ہوا، اس میں قرآن شریف کی آیت پڑھی گئی، ان اللہ لا یستحی الا آخری، اس پہ تشریح میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے بعض علماء اور مشائخ جو ہے کبھی کبھار شرم لوگوں کو احساس دلانے کے لیے شرم کی باتوں کو بتانا پڑتا ہے تاکہ ان کو اس گناہ سے وہ بچ سکے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا بعض لوگ بیوی کے انتقال کے بعد رات کی تنہائیوں میں اس کے تصور گناہ کا ساتھ کرتے رہتے ہیں اور پچھلا نقشہ کھینچتے رہتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے بیوی کے مرنے کے بعد حکم میں اجنبی عورت کی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے اس کے تصور سے تشنگی بجانا جائز نہیں، البتہ خیال آ جائے تو معذور ہے کیونکہ ایک عمر اس کے ساتھ گزری ہے۔ بعض لوگ پہلی نظر، یہ بھی بہت کی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، نیت بھی درست کر لینی چاہیے۔ حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں، یہ میری اصلاح کے لیے فرماتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بیان اپنی اصلاح کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہی باتیں کہلوا رہے ہیں جو میرے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ شیخ تو اپنے آپ کو ایسا کہہ سکتا ہے، مرید کو ایسا سمجھنا شیخ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ پہلی نظر اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ دیکھ لوں اگر یہ لڑکا زیادہ حسین ہوا تو پھر آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ ایسے آپ قاری صاحب میں امرت لڑکے آتے ہیں تو آپ دائیں بائیں بٹھائیں، تلاش کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، اگر معمولی حسن ہے تو پھر نہیں دیکھنے کا مجاہدہ کیوں اٹھاؤ۔ یہ تفتیش حسن بھی شیطان کا ایک باریک دھوکہ ہے، اب بتائیے ہمارا اس پر عمل ہوتا ہے؟ زیادہ حسن ہو یا تھوڑا، اجنبیہ اور امرت سے ہر حال میں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ تفتیش سے پہلے یعنی اس کو چیک اپ کرنے سے پہلے مجاہدہ بھی آسان ہوتا ہے، اور بعض وقت تحقیق اور مشاہدہ معلوم ہوا کہ بلا کا حسن ہے اور دل متاثر ہو گیا تو مجاہدہ بھی سخت کرنا ہوگا۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی گہری بات ہے، مجدد بزر بسر تھے حضرت، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ یہ کتاب، عورتیں بھی یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ جوان کو تو حضرت والا فرماتے تھے جوان کو اپنی جوانی بچانی ہے تو یہ روح کی بیماریوں کا علاج کتاب روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ پڑھے، جوان یا بوڑھے بھی، نفس کا تو نفس تو ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے نا، سفید داڑھی ہوگی تو کیا ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے، اگر ہم نے تفتیش حسن کیا یہ حسین ہے یا نہیں ہے، اور اگر بلا کا حسن ہوا تو مجاہدہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس مشاہدے کا گناہ الگ ہوا تو عافیت کی راہ چھوڑ کر سختی اور مصیبت کی راہ اختیار کرنا کس قدر نادانی اور حماقت ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حکیم الامت نے لکھا ہے، بعض لوگ تکلیف دے کر کہتے ہیں معاف کرنا، میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ اس پر ارشاد فرمایا، ایذا رسانی کے گناہ سے بچنے کے لیے عدم قصد ایذا کافی نہیں، بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے، ارادہ کرے کہ تکلیف ہی نہیں دینی۔ آج ہم سب لوگ ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کروں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بیوی بچوں کو بھی نہیں دینی نہ کسی اور کو۔ اسی فارمولے کے تحت حضرت والا فرما رہے ہیں، احتر عرض کرتا ہے، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، قیامت کے دن گرفت ہوگی، البتہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی صورت میں غفلت ہوتی ہے یعنی کوئی ارادہ ہی نہیں تھا تکلیف پہنچاتی، یہ تو غفلت ہوئی نا، اور دوسری صورت کیا ہے؟ ارادہ کر کے نکلا کہ تکلیف نہیں پہنچانی، پھر ٹکر ہو گئی، پھر اللہ سے معافی مانگی، اس سے بھی معافی مانگی۔ دوسری صورت میں اہتمام سے آدمی فکر رکھتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اچانک نظر کی معافی کی جو روایت ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں امکان نہ ہو نظر پڑنے کا، لیکن اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی اور ارادے کے بغیر نظر پڑ گئی، پھر دوسری نظر سے اس کو دیکھنا حرام ہوگا اور پہلی نظر معاف ہوگی، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ پہلی نظر کی معافی ایسے مواقع پر بھی ہے جہاں عورتیں اور خوبصورت لڑکوں کی بہتات ہو، جیسا کہ آج کل ہر بس اسٹاپ پر آدمیوں سے زیادہ لڑکیاں کالج کی کھڑی رہتی ہیں۔ بازاروں میں انہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اچانک میں ہم ساری لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں جتنی بھی بازار میں گھوم رہی ہیں. اس کو پھر بیان کو بار بار سنیے گا تاکہ فائدہ ہو. آج کل ہر بس اسٹاپ پر آدمیوں سے زیادہ لڑکیاں کالج کی کھڑی رہتی ہیں، بازاروں میں انہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. بس ایسی جگہ اگر اہتمام سے نظر کو نہ رکھا جائے تو نفس پہلی نظر کا بہانہ بنا کر سبھی کو اٹھا دیکھ لے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. نفس کی اس خطرناک شرارت سے ہوشیار رہنا چاہیے. پہلی نظر کی معافی کا مطلب ذہن نشین رکھنا چاہیے. حضرت خواجہ صاحب نے اس نقطے کو خوب سمجھا ہے، دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، لڑکیوں میں اگر تو جا، کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. اب بیوی والوں کے لیے فرمایا، اپنی بیوی اگر حسین نہ ہو تو یہ سوچے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے جنت میں ایسی حسین ہو جائیں گی کہ حوریں بھی اس کے حسن پر رش کریں. چند دن صبر کر لے، دنیا کی زندگی کے صبح و شام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، ان قریب جنت کی حوروں سے ملاقات ہونے والی ہے جن کا نقشہ تک قرآن پاک میں اللہ نے بھیج دیا ہے. کیا شان رحمت ہے، بندوں کی جذباتی تسلی کی کیا رعایت کی ہے. ایسے شفیق باپ اپنے اس بیٹے کو جو امریکہ میں پڑھ رہا ہو، مگر امریکہ بھیجنا نہیں چاہیے، مثال ہے، وہ خط پاکستان میں یونیورسٹیاں نہیں ہیں کیا؟ پاکستان میں اچھی سب ہر چیز پاکستان میں موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے ماشاء اللہ. یا اگر امریکہ بھیجنا ہے تو پہلے شیخ کا خادم خاص بنائے، مطلب جس شیخ سے مناسبت ہو اس سے پورا دین سیکھے، پورا دین، معاملات، اخلاق، ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی. شیخ کہہ دے امریکہ جا سکتے ہو پھر جائے، ورنہ ویسے جائے گا تو دبا ہو جائے گا. جیسے شفیق باپ اپنے اس بیٹے کو جو امریکہ میں پڑھ رہا ہو وہ خط لکھ دے، دیکھنا بھائی وہاں کی کافر اور بےہودہ عورت سے شادی مت کرنا، چند دن صبر سے پڑھ لو، یہاں شریف خاندان کی نہایت خوبصورت لڑکی اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری ہم نے منگنی کر دی ہے، اس کے یہ یہ صفات ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی، شادی ہو جائے گی انسان کا، شادی مقصد تھوڑی زندگی کا، شادی مقصد ہے، اللہ کو پہچاننا مقصد ہے، شادی تو ایک ذریعہ ہے اپنی جائز خواہش پوری کرنے کا، بس وہ بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے پھر ختم. عبادت ہے نکاح جو ہے، سنت ہے ماشاء اللہ، بہت بڑی نعمت ہے، مگر بس جب تک شادی نہیں ہو رہی اللہ سے دل لگاؤ، شیخ کی صحبت میں زیادہ آؤ. بس مومن کو سوچنا چاہیے، ایمان اور اچھے اعمال سے حوروں سے منگنی ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی مسجد کی صفائی کر دے تاکہ حوروں کا مہر بھی ادا ہو جائے. جیسا کہ حدیث کی روایت ہے، حضرت والا فرماتے ہیں، اپنی چٹنی روٹی حلال کی بہتر ہے دوسرے کی حرام بریانی سے. جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا مقدر کر دیا پردیس میں اس کو بھی غنیمت سمجھے. عورتیں اپنے شوہر کو غنیمت سمجھے، شوہر اپنے بیوی کو غنیمت سمجھے. جیسے اسٹیشن کی چائے خراب بھی چل جاتی ہے کہ نہیں چل جاتی، اسی طرح دنیا کی چند روزہ حیات کے لیے جھونپڑی اور ہر طرح کی بیوی سے بھی کام چل جاتا ہے. چل رہا کہ نہیں چل رہا، بشرط یہ کہ حوس اور عقل و دماغ خراب نہ کر دے، پردیس میں وطن اصلی کا خواب نہ دیکھے، آخرت کی نعمت ہمیشہ رہے. یہاں جس کے پاس جو کچھ ہے عارضی ہے، اللہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہی عطا فرماتے ہیں. اگر جو شخص اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو کر حرام لذت کی طرف بڑھے گا، ذلت ہوگی، پریشانی ہوگی. بس دل کا کہنا مت مانے، مولا کے کہنے پر چلے، انشاءاللہ سکھ اور چین کی زندگی پائے گا. بھلے فاقے ہو رہے ہو، مگر فاقے نہیں ہوں گے اس سلسلے میں، کسی کو فاقے نہیں ہوگی. اگر حوث اور عشق مجازی کی راہ کھلی تو مصیبت اور ذلت اور رسوائی کی راہ بھی شروع ہو جائے گی. گیا حسن خوبان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا. حضرت والا کے اتنے خدام ہیں، کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت والا کی نظریں پڑی ہیں، کسی وقت بھی جوش چڑھے گا اللہ کی رحمت کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قطب الاقدام بنا دے. پھر ہمارے شیخ جو ہیں ماشاءاللہ ایسے پیارے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کل جو حضرت ہمارے تشریف لے گئے تھے سلطان آباد، اور صرف حضرت والا کے خدام کے نہیں، حضرت والا رحمتوں کی جس جس پہ نظر پڑی، ہم لوگوں نے سب نے حضرت والا کی زیارت کی ہوئی اللہ کا شکر ہے، اور ہماری خواتین ماشاءاللہ پردے سے آتی تھی، حضرت والا کے بیان سنتی تھی، کوئی محروم نہیں جائے گا انشاءاللہ. ایک اللہ والا اپنے ساتھ اتنے ساتھ لوگوں کے لے کے جائے گا کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. مگر کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو حضرت والا سے ملاقات ہو، حضرت والا خوش ہو جائیں کہ ماشاءاللہ میری تعلیمات عمل کر کے اور پھیلا کر آیا دنیا کے اندر. نہیں، پنکھے سے تعلق ہے اس کا، تین چار دن سے نزلہ زکام چل رہا ہے تو بلغم گر رہا ہے بس. کتنے ہی گناہ ہو جائیں، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. اگر کافر اور بت پرست بھی ہو، سب آ جاؤ رحمت پروردگار کی طرف. ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، اور 100 بار اپنی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی نا امید مت ہو. ہماری رحمت کا دامن وسیع ہے اور ہماری رحمت کا ہاتھ بہت کشادہ اور غیر محدود ہے. کبھی مایوس نہ ہو اللہ سے، بہت پیارے اللہ تعالیٰ، بہت معاف کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، مایوسی سے بچا لے. اے اللہ ہمارے گناہ آسمانوں زمینوں میں بھر جائیں پھر بھی آپ بخش دیتے ہیں، ایسے پیارے اللہ ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس کریم کے اس حلیم، اے اللہ آپ ایسے کریم اور حلیم ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، بیڑا پار فرما دیجئے. ہمارا اللہ والوں سے تعلق ہے، ہمارا اکرام فرمائیے. رست مشا جانب زمبیل ماں، ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. ہمارے اوپر اتنے بڑے مجدد زمانہ کی نظر پڑی ہوئی ہے، پھر صدیق کے زمانہ کی نظر پڑی ہوئی ہے، پھر ابھی قطب زمانہ کی نظر پڑ رہی ہے. ان نظروں کے صدقے محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی محروم نہ فرما. پردے سے وہ اتنے بڑے مجدد کا بیان سنتی تھیں، پھر حضرت میر صاحب حضرت کا بیان سنتی تھیں، اب ہمارے موجودہ شیخ قطب زمانہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب ہم خاتم عالیہ کا بیان سنتی ہیں، محروم نہ فرمائیے. ہمیں مردوں کو بھی، عورتوں، بچوں کو، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو اللہ والا بنا دے، صاحب نسبت بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے نام کا مزہ چکھا دے، ہمیں بھی صاحب نسبت بنا دے. اتنے اشعار سنے حضرت والا کی، اتنی باتیں سنی اے اللہ، مگر ہم نفس کی خواہش پہ کیونکہ عمل کر رہے ہیں، مجاہدہ نہیں کرتے. اے اللہ اس نفس کی خواہش سے بچا لیجئے، حرام خواہش پہ چلنے سے بچا لے، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا لے، اللہ والوں کا سچا غلام بنا دے. اے اللہ اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ عزت کو داؤ پہ لگا کے مجھے بھی سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. شیخ کا قرب اخلاص کے ساتھ نصیب فرما، اور اپنا فضل آپ کے فضل سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں، آپ کے رحمت سے آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل کرم مشیت شامل حال فرماتے ہیں، ہماری اصلاح اور تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجیے. اللہ والوں قریب تو بیٹھتے اور ہم آپ کے فضل کے بھی محتاج ہیں، اپنا فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیجیے، خوش مزاج بنا دیجیے، دلوں سے بغض اور کینہ نکال دیجیے، خود رائی اور خود بینی نکال دے، عجب نکال دے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، حب جاہ نکال دیجیے، آپس سے محبت پانی فرما دے، غصے کو بھینے والا بنا دے. کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے، نہ کہ بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو حقیر سمجھے، نہ شوہر بیوی کو حقیر سمجھے، یا اسی طرح آپس میں دم دیکھ لے، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے. اے اللہ اپنے عیبوں میں نظر ہو، سامنے والوں کی اچھائیوں میں نظر ہو. اور کسی سے خطا ہو جائے، ہم سے بھی تو ہوتی ہیں، ہمیں توفیق دے اس کی خطاؤں کو ہم معاف کر دیں. یا اللہ اور احسان کر کے جتلانے کے عظیم الشان کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما، احسان کر کے تو اس کو جتلانے سے ہماری، میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما، اور آپ راضی ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت والا فرماتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت والا سنی تھے، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنے سے ہمارے اس میں برکت ہوتی ہے. تو کمزوری، کمزور کی مدد کرنا، یا آپ احسان نہیں کر رہی، یا آپ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا فضل ہوا کہ آپ جو ہے، اور رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے کہ نہیں، پھر باپ بیٹے کا حق زیادہ ہے کہ نہیں ہے بتائیے. تو بس وہ پیسے کہیں اور جاتے، وہ پیسے آپ کے رشتہ داروں کو جا رہے. صدقے کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے بھائی؟ علماء سے پوچھے. اس لیے جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، مال دیا، مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ والوں کی نشانی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مال خرچ کرتے ہیں جب تنگی ہوتی ہے، جب زیادتی ہوتی ہے، تو شیخ سے پوچھ کے مال خرچ کرنا چاہیے. خود ہی خرچ کرے جا رہے ہیں، کسی غریب کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا، جو ملا اس غریب کو دے دیا. غریب تو اکثر بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بارے فتویٰ آیا جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور غریب بن مسجد میں آ گئے, دیکھا کہ ان کی اچھی تنخواہ ہے, ان کا بزنس چل رہا ہے, آ کے بیٹھ گئے, غریب والی شکل بنائی, ہم کو اس پہ رحم آئیے, اس کو پیسے دے دیے, ہر مہینے اس کو پیسے دے رہے ہیں, اور شیخ کی مسجد میں دیتے ہوئے شرم آتی ہے, نشو اشاعت میں دیتے ہوئے, نشو اشاعت میں 1,000 روپے دیں گے اور غریبوں کو 10,000 روپے دیں گے, جو ان کا کچھ پتا بھی نہیں, بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا, مسجد اختر میں 1,000 روپے دیں گے اور دوسرے لوگوں کو کروڑوں روپے دیتے رہیں گے. میں بتا رہا ہوں مسجد اختر کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ حضرت والا نے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا, ماشاء اللہ اپنی جتنے عطا دیا اس کے حساب سے خرچ بھی کرنا چاہیے, ماشاء اللہ. حیدرآباد مٹیاری ڈی جی خان نظامانی گاؤں فیصل آباد کراچی بیان سنا گیا اور یہاں سے بھی لائیو نشر ہوا, 3 سعودی عرب سے 10 پاکستان سے, سعودی عرب سے بھی سنتے ہیں ماشاء اللہ, حضرت والا بھی پہلے سعودی عرب کا نام لیتے ہیں, سعودی عرب سے سننا ہے, وہ مرکز ہے دین کا, جو بھی سن رہے اللہ اس کو جزائے خیر دے. آپ کو جلدی کیا ہوگی, بیٹھے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, مٹیاری پہنچ جائیں گے, یہاں سے آپ بٹن دبائے اللہ سے کرامت مانگے, بیوی کے پاس جائیں گے, اڑتے بیوی بولے گی لو بھائی آپ اڑتے ہی ہیں گا, تبھی تو ہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں, بیگم سن رہی ہوگی نا آپ کا بیان, اچھا ایک بات اور عرض کرنی تھی, بہت خاص بات ہے, گھر میں منہ پھلا کے مت بیٹھو بھائی, منہ پھلا کے بیٹھے ہیں, شوہر بھی منہ پھلا کے بیٹھے ہیں, بیوی بھی منہ پھلا کے بیٹھے ہیں, حضرت والا سے تعلق ہے, حضرت والا کھلانے والے, ہنسنے والے, مسکرانے والے, ہاں, اور ماشاء اللہ شیخ کبھی ٹھیک ہے سیریس ہو کے بیان کر دیتا ہے, گھر کے اندر مسکرا کے رہے ہیں, کھلکھلا کے رہے ہیں, لطیفے سنائیں, حضرت والا نے فرمایا بہت اچھا طریقہ بتایا, میں نے اس کو نوٹ کر لیا تھا, بچوں کو جب کوئی دین کی بات سکھانی ہے پہلے لطیفہ سناؤ, ان کے مزاج کے مطابق لطیفہ سناؤ, ہنسیں گے بولیں گے, پھر بھگوان دین کی بات سنا دو, بیوی کو سمجھانا ہے پہلے اس کو لطیفہ سناؤ, مکھن لگاؤ, پھر اس کو دین کی بات سناؤ, شوہر کو سمجھانا تو نہیں, شوہر تو بڑا ہے اور اللہ اس کو رتبہ بڑا کیا, اس شوہر کو ذرا اچھا کھانا کھلا دو, تڑکا لگا دو, اس کی تعریف کر دو, اس طریقے ہیں بہت سارے, اس لیے جو ہے مسکرا کے رہیں, بتکلف اپنا حضرت والا فرمانا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی مسکراؤ, لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا, اس سے محبت نہیں کی جاتی, آگے بڑھ کے محبت دیں ہم بچوں کو بیوی کو, ان شاء اللہ وہ خود ہی محبت کرنے لگیں گے, اور تولد الناس نصف العقل, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے, بتکلف دل نہیں چاہ رہا پھر بھی محبت دینا یہ آدھی عقل ہے, یہ حضرت والا کی باتیں ہیں جو حدیث شریف میں آتی ہیں, جو ہم نے حضرت والا سے سنی, کیا ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, کب کریں گے, حضرت والا سرافا محبت ہے کہ ہمارے اندر ان کی محبت ہے, کوئی ذرہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوا, کیسے لوگ ہیں ہم لوگ, خوش مل لائیں گے یا خوش مل لانی ہو, تم پردے والی ہو بڑی ماشاءاللہ مگر منہ کھلا کے بیٹھی ہو, ہر وقت چڑچڑا بن, ہر وقت غصہ, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی غم کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لینا, اتنا سب کوئی بھی غم ہو, بچہ فرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے, بس ہم نے تدبیر اختیار کر لی, اب ذرا ٹینشن مت لو, دعا کرو اللہ سے, یا اور بھی کوئی بات ہو گئی اس کو ذہن پہ اتنا سوار کر لینا کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے, صحیح تھوڑی نماز میں دل نہیں لگ رہا, شیخ کی مجلس میں نہیں آ رہا, اتنا غم سوار کر لیا, اتنا غم سوار سر پہ نہیں کرنا چاہیے, بس اعتدال سے رہیں, خوش رہیں, تیل لگائیں سر, بکری کا دودھ پیے, ننگے پیر چلے, اور عورتیں یہ سب نہیں کر سکتی, شوہر سے بولے مجھے ذرا گھاس والی جگہ لے چلے, میاں بیوی دونوں ننگے پیر ہو کے, بہت سارے پارک ہیں ورنہ مجھ سے ایڈریس لے لیں, میں بھی جاتا رہتا ہوں, ایسے وقت اس وقت رش نہ ہو, ننگے پیر دونوں ٹہلے, ہنسی مذاق کرے, آج بہت سی باتیں عرض کر دوں, بہت دنوں سے چاہ رہا تھا بولنا, آج تو بول کے سو رہے ہیں. Thank you.